3 Polskiego Radia, wtorek 3 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. Do prokuratury generalnej płyną zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez zarządy banków. Składają je Frankowicza. Będzie wniosek o całkowity odstrzał dzików na Podlasiu. Znów pojawił się tam wirus afrykańskiego pomoru świń. A w tym serwisie wrócimy też do wczorajszego hucznego przywitania brązowych medalistów z Kataru. Frankowicze skarżą się na banki. Do wczoraj do prokuratury generalnej wpłynęło około 100 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa przez zarządy banków, informuje Rzeczpospolita. Ich autorami są osoby, które wzięły przed laty kredyty we frankach szwajcarskich, a teraz z racji wysokiego kursu tej waluty słono za to płacą. Piszą do prokuratury, że zostali oszukani przez zarządy banków, które wprowadziły ich w błąd co do warunków umów kredytowych i skutków, jakie za sobą niosą. Wnioski trafią do prokurator w miejscowościach, gdzie mieszczą się zarządy banków, a prokuratorzy będą analizowali każde zawiadomienie i każdą umowę kredytową. Prokuratura ponownie będzie musiała zająć się sprawą dochodzenia dotyczącą Antoniego Macierewicza. Warszawski Sąd Okręgowy uwzględnił część zażalenia byłych oficerów wojskowych służb informacyjnych. Uważają oni, że były szef komisji likwidacyjnej WSI popełnił przestępstwo, publikując nieprawdziwe ich zdaniem informacje w raporcie o likwidacji WSI. Sędzia Anna Wierciszewska-Chojnowska oceniła, że Antoni Macierewicz złamał prawo. Gdy w treści sporządzonego raportu zawarł w sposób kategoryczny fakty nieprawdziwe. Prokuratura ma wrócić do śledztwa, co nie oznacza, że ma postawić posłowi zarzuty. Prokurator Leszek Stryjewski. Pierwszą decyzją, jaka zostanie podjęta w tej sprawie, to skierowanie lub też odstąpienie od skierowania wniosku o uchylenie immunitetu. Wnioskujący o wznowienie śledztwa byli funkcjonariusze WSI i poczuli satysfakcję. To, co sąd przekazał, jest druzgocące. Mówił generał Marek Dukaczewski. Z drugiej jednak strony nie mają złudzeń. Ta sprawa się przedawni w trakcie prowadzonego śledztwa. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz odpowiada, że powrót tej sprawy ma polityczne tło. WSI zostały raz na zawsze rozwiązane i one nie wrócą bez względu na wysiłki takich czy innych polityków, takiego czy innego lobby. Tak czy inaczej ten 3-literowy skrót długo będzie rozgrzewał polityczną scenę. Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio. Wirus afrykańskiego pomoru świń znów wykryty u polskich tuczników. Trzecie ognisko tej choroby pojawiło się w gminie Sokółka na Podlasiu. Zarażone stado znajdowało się 8 km od granicy z Białorusią. To pierwszy przypadek wirusa ASF w Polsce u trzody od sierpnia ubiegłego roku. 5 tuczników zaraziło się wirusem od dzików. Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział, że zamierza zlecić wybicie tych zwierząt w całym województwie. Dziś chce przekonać do tego rząd. Żeby to rozprzestrzenianie choroby nie miało miejsca dalej, podejmujemy taką drastyczną i trudną decyzję, bo jednak zagrożenie dla hodowli trzody chlewnej w kraju nadal występuje. Problem jest spory, bo liczba dzików wciąż rośnie, a do tego zwierząt nie dotyczą żadne granice, przyznaje zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski. Tu nie ma żadnych barier poważnych i za każdym razem, jeżeli będziemy w jednym miejscu depopulować zwierzęta masowo, nie ma takiej możliwości, żeby zrobić to do zera. Po jakimś czasie przyjdą w to miejsce zwierzęta z innego regionu. Oprócz rządu decyzję o wybijaniu dzików Podlaskiem zatwierdzić musi także tamtejszy sejmik województwa. Na płatnym odcinku autostrady A4 będzie drożej. Od marca za przejazd 60-kilometrowym fragmentem między Krakowem a Katowicami kierowcy samochodów osobowych zapłacą nie 18, a 20 zł. Wzrost cen za przejazdy dotyczy nie tylko samochodów osobowych, ale też motocykli i ciężarówek. W zależności od rodzaju pojazdu podwyżki wahają się od 50 groszy do 2 zł. Niezadowolenia nie kryją kierowcy. Dużo za dużo. Dla mnie to jest paranoja jakaś. Szczególnie, że autostrada czwórka cały czas jest remontowana, kilkakrotnie trzeba wahadłowo jechać i zwalniać. Jak ja mam tyle wydać, wolę iść na obiad i pomału jakoś tam zajechać bokiem. Koncesjonariusz zwiększenie opłaty za przejazd w oświadczeniu tłumaczy nakładami na eksploatację autostrady oraz kosztami inwestycji, których nie przewiduje umowa koncesyjna. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Był szał radości tłumu kibiców i niekończące się gratulacje. W Warszawie kibice powitali wczoraj brązowych medalistów Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Polscy piłkarze ręczni zdobyli brązowy medal, ale na lotnisku Chopina byli fetowani jak mistrzowie świata. A bohater meczu o trzecie miejsce Michał Szyba zapewniał, że brązowy medal smakuje jak złoto. Musieliśmy zostawić w każdym meczu naprawdę bardzo dużo zdrowia. I na koniec udało się ten upragniony medal wywalczyć, także dla nas ten brązowy medal jest cenniejszy od złotego po tym, co się wydarzyło w meczu z Katarem. Po gorącym powitaniu za emocje i wysiłek szczypiornicom dziękował minister sportu Andrzej Biernat. Wasz sukces to powód do naszej dumy. Jesteście już bohaterami narodowymi. A Krzysztof Lijewski zapewniał, że to nie koniec emocji i sukcesów tej drużyny. Wiemy, że jak powiedzieliśmy A, to wypada powiedzieć B i co nas czeka za rok o tej porze. Mam nadzieję, że będzie podobne zakończenie turnieju z happy endem dla nas, bo zdobyć medal Mistrzostw Europy grając na własnym podwórku na pewno by to smakowało bardzo dobrze. W przyszłym roku Polska będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w piłce ręcznej, więc emocji na pewno nie zabraknie. Witold Banach, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Polska jest na skraju wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad Bałtykiem. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń na południu kraju. Miejscami popada śnieg, głównie na północy i wschodzie. W Warszawie zdaje się zaczyna trochę sypać. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Na Suwalszczyźnie południowe ciśnienie rośnie, a temperatura zupełnie nierozpięta. Wyrównana nawet. 0 plus 1 stopień prawie w całym kraju, a najcieplej we Wrocławiu 2. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. Iggy Pop rozpoczął nasze dzisiejsze poranne spotkanie i bardzo dobrze, a dlaczego nie? 11 minut po 6, kłaniamy się, mówimy dzień dobry, zapraszamy do trójki i budzimy. A dziś do 7 część z Państwa się uśmiechnie, część z Państwa troszkę się zdenerwuje, no bo będzie solidna porcja złośliwości o poranku. Będziemy rozszyfrowywali skróty tablic rejestracyjnych. Pamiętam taką rejestrację, która była WTS, chyba to jeszcze czarne tablice były, to się mówiło wtedy wieś tańczy i śpiewa. I to dopiero początek tego, co nas czeka. Proszę się przygotować solidnie. Będzie trochę zadziwiających skrótów i rozszyfrowań. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko i nie chodzi tu o nagranie AC Drinkers, bo jest ładne i melodyjne i spokojne. Kołysanka wręcz, można powiedzieć. Oczywiście, że kołysanka, a chodzi o skróty z tablic rejestracyjnych, bo to już państwo przesyłają niektóre propozycje i są dość odważne. Nie, no, życzliwe inaczej. Życzliwe zdecydowanie inaczej i właściwie nie wiem, czy powinniśmy brnąć w tę stronę, ale to jeszcze zobaczymy. Na przykład skrót BSK od razu państwo przysłali. Warzywny. Warzywny. Sałata kapusta się kończy, nie wiem, czy powinniśmy zaczynać od słowa na B. Krystian Hanke. O, to jest ani na B, ani na kapusta. Ale na przykład słuchacz napisał, że ma rejestrację OK i jest bardzo zadowolony. Tak, no jest. No niektórzy mają SB i też nie mają wyjścia. Nie mają wyjścia. Takie są to różne układanki literowe. Ale zawsze mnie fascynuje, bo do niektórych ewidentnie da się jeszcze kilka liter dołożyć. W ramach tego, co to jest za przerwą. I pewnie się zdarza, bo w tych niektórych powiatach te litery się pojawiają w tej drugiej części numeru rejestracyjnego i tam się da bardzo ciekawe, jeszcze używają zero na przykład, bardzo ciekawe kombinacje można stworzyć. Jeśli ktoś z państwa ma, to zdjęcia też byśmy poprosili. Już nie mówimy o tych tablicach, które na życzenie sobie robimy, bo tam rzeczywiście pełna gama i fantazja aż hula. A dziś co na pierwszych stronach gazet? Rzeczpospolita, mega pakiet dla Śląska. Dzięki miliardom z Unii Europejskiej pogórnicze rejony mają się stać atrakcyjne dla biznesu. Ciekawa to rzecz. Zajrzymy do niej w Dzienniku Gazecie Prawnej. Nowe prawo dla firm pod gradem zarzutów. Jeśli projekt resortu gospodarki wejdzie w życie, nadzór nad rynkiem finansowym stanie się fikcją. Afory dla przedsiębiorców kosztem konsumentów naruszą konstytucję. Obok Ukraina i zdjęcia walki na całym froncie. Także Gazeta Wyborcza o tym na pierwszej stronie w dużym tekście ze zdjęciem i z mapą, mapą linii frontu tak naprawdę i tekst zatytułowany Branka w Donbasie, bo prorosyjscy separatyści prowadzą zmasowaną ofensywę po naszą stratę. Zapowiada się więc branka do wojska, a może to tylko przykrywka dla zamaskowania posiłków przerzucanych z Rosji, pyta Gazeta na swojej pierwszej stronie. W fakcie szaleniec, proszę bardzo, miał być atak na Donalda Tuska, alarm Brukseli, chodzi o Słowaka, którego zatrzymano, w aucie miał broń i piłę łańcuchową, tak pisze dziennik Fakt, a w Superekspresie odpowiedź, to jest historia obyczajowa, o której wczoraj było głośno, bo tygodnik w sieci zamieścił tekst o posłance Grodzkiej, dzisiaj wspomniana tam współlokatorka pisze, odpowiada i Superekspres to tytułuje: nie jestem kochanką Grodzkiej. Jeśli kogoś interesują takie obyczajowe historie, to w Superekspresie, proszę bardzo. W Gazecie Polskiej codziennie na stronie pierwszej Antoni Macierewicz i tekst: wyrok pod naciskiem lobby w WSI. Ludzie służb ciągną Macierewicza do prokuratury. Chodzi o wyrok sądu, który uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie rzekomych nieprawidłowości przy tworzeniu raportu z weryfikacji w WSI. Nie dajmy się uśpić, pisze nasz dziennik. Sekretarz generalny Episkopatu Polski piętnuje rozdźwięk pomiędzy deklaracjami a konkretnymi działaniami rządzących, które uderzają w rodzinę i życie ludzkie. To na stronie pierwszej naszego dziennika. Z czym igrają firmy? No pewnie z wieloma elementami. Z czym nie igrają? A to możemy się dowiedzieć tego z Pulsu Biznesu. Firmy nie igrają z czasem. To jest tekst na stronie pierwszej Pulsu Biznesu. Wbrew obawom związkowców, pracodawcy nie wprowadzają masowo elastycznego czasu pracy. A szkoda, dodaje Puls Biznesu. Krystian Hanke, dziękujemy. Poranna prasa, pierwsze strony gazet. Jaką masz rejestrację? Muszę? Nie musisz, ale posłuchaj. Jeszcze kiedyś, ja tam jestem z Łódzkiego, jak były te czarne tablice, to w okolice Pabianiec była rejestracja LDH. I to niektórzy tam mówili, to jest skrót Ludzie Dobrego Handlu, bo tam część ludzi wyjeżdżała właśnie tam na handel od nas tutaj gdzieś tam na Węgry, nie na Węgry, trochę tam do Niemiec, dlatego to LDH tak mi utkwiło. Ja coś słyszałem. Coś się obiło w okolicy. Tak, okolicy. 2 2 i 7 trójek. Numer telefonu. Ranek @polskieradio.pl. 71335. Aha, i wciąż czekamy także na podpowiedzi szachowe. Gdyby państwo byli łaskawi, to proszę się nie krępować, bo rozgrywka wkroczyła już w tak decydującą fazę, że teraz to będzie wymiana ciosów i kilka figur zniknie z pola walki w ciągu najbliższych. Wydaje się, że szeroki, jak to mówią brzydko, szeroki wachlarz możliwości dzisiaj przed nami. A nawet paleta. No tak czy inaczej, jeśli państwo zajrzą na profil facebookowy Trójka w Szachu, to proszę się przyjrzeć uważnie ostatniej szachownicy, bo to zdaje się jest ostatni moment, żeby zobaczyć, jak wygląda skoczek na tej szachownicy. Pójdę wszędzie z tobą, do dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Świeci pajęczy przędzy na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głuk, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other. You got my back, słyszymy cały świat, and that's a fact. Zdobyć sięgnąć all the way po mroku, krok po kroku, nawet po takim trudnym rogu. Obok siebie, it's like as if we're in niebie. And as Denzel Washington says, our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Mika Urbaniak. 71335, rejestracja KNS, to powiat nowosądecki, jest rozszyfrowana jako Którędy na Sącz lub po prostu Kansas. Byłem w województwie koszalińskim, Białogard miał rejestrację KGB. Jak taki samochód się pojawił gdzieś w Poznaniu czy w Warszawie, to dopiero była panika. Zapraszamy do Trójki. 24,5 minuty po szóstej ferie to czas, który sprzyja podróżom. Bywa, że w czasie długiej, długiej drogi pasażerowie i kierowca bawią się w rozszyfrowywanie skrótów tablic rejestracyjnych. Ta zabawa umilała w dzieciństwie podróżowanie naszej koleżance, dziennikarce Joannie Mielawczyk. Gra w tablicy rejestracyjnej to był jeden z żelaznych punktów moich podróży z rodzicami samochodem, a to dlatego, że po 10 kilometrach takich wycieczek razem z moją młodszą siostrą potrafiłyśmy się tak skutecznie pokłócić na tylnej kanapie, że prawie że uniemożliwiałyśmy dalszą podróż, więc rodzice nam najpierw proponowali grę w kolory, czyli liczyłyśmy kolory aut, które nas mijały i to była krótka, bo nudna zabawa, natomiast druga to była gra w tablicy rejestracyjnej. Jej zasady były bardzo proste, to znaczy musiałyśmy zobaczyć mijane nas auto, dojrzeć jego tablicę rejestracyjną i odgadnąć, skąd przyjechało. I punktacja też nie była jakaś skomplikowana. Za odgadnięcie województwa był jeden punkt, natomiast za odgadnięcie miasta były trzy punkty. Rodzice te punkty zliczali, no i wydawali werdykt i zazwyczaj to moja siostra wygrywała. I myślę tak sobie, że moje dzieci są jeszcze bardzo małe, więc nie będą w tę grę grały w najbliższym czasie, ale że to będzie też taki punkt naszych podróży. A do tematu skrótów na tablicach jeszcze powrócimy po 6.35, bo część z nas te skróty rozwija i to w dość nieoczekiwany, a właściwie nawet bardzo złośliwy sposób. Anna Rokicińska o to zapyta. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich mieszkańców miejscowości muzycznych, a przynajmniej tak można by sądzić po tablicach rejestracyjnych, to oczywiście Sandomierz, czyli TSA i Sucha Beskidzka KSU. A z takiego własnego podwórka Nowy Targ zawsze słynął z przemysłu skórzanego, kuśnierskiego przemysłu i w związku z tym, jak się widzi rejestrację KND, to się zawsze na to mówi kuśnierz na trasie. Dziękujemy, 22 i 7 trójek. Sporo bardzo, ale co bardzo złośliwych. Chyba będę musiał jednak ograniczać te skróty. No ale wspomniał pan o KSU. Droga pośród kwiatów i złamany krzyż, strumień skryty w mroku i zdziczały sad, starą cerkę pod modrzewiem i pęknięty dzwon, zarośnięty cmentarz, na nim dzikie bzy, ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad okrytem, niebo pełne gwiazd, tańczą szare popielice, sam dosypia nas. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady, to właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. Rośnięte olchą pola dawnej wsi, kto je orał, kto je zasiał, nie pamięta nikt. Skrzypią martwe świerki, to drewniany płacz, świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Druty na granicy dzielą nacje dwie, dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie beniowej brzeg dzieli ludzi, dzieli myśli, straszny jego gniew. To właśnie są, to właśnie moje KSU i moje Bieszczady. Sporo tych skrótów rozszyfrowanych. DTR to oczywiście Detroit, DWE to Denver, a LPA rozszyfrowują państwo jako El Paso. 6:30. Małgorzata Maliborska. Stany Zjednoczone uważają, że sankcje gospodarcze są najlepszym sposobem wpływania na Rosję w kryzysie ukraińskim. Nie sądzimy, by odpowiedzią na kryzys na Ukrainie było po prostu wprowadzenie broni, mówi zastępca doradcy Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego Ben Rhodes, komentując doniesienia, według których Waszyngton rozważa pomoc wojskową dla Kijowa. Pojutrze właśnie w Kijowie ma być szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry. Trwa blokada Krajowej Dwójki w Zdanach koło Siedlec, a o 10:00 rozpoczyna się protest za budowę na 19:00 koło Białego Stoku. To dopiero początek, mówi szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski. Zapowiada 15 podobnych protestów w najbliższych dniach. Ten najciekawszy to oczywiście niedaleko domu Marka Sawickiego, natomiast pozostałe w innych województwach to już jest tylko kwestia czasu. Własne pikiety organizuje też Solidarność Rolników Indywidualnych. Na drogi wyjdą także rolnicy z Zachodniopomorskiego. Dziś zaprzysiężenie i Sergio Mattarella obejmie urząd prezydenta Włoch. Po uroczystościach, jeśli pogoda dopisze, Mattarella przejedzie ulicami Rzymu kabrioletem z 1960 roku. Poetka Julia Hartwig została doktorem honorowym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a badacz średniowiecza profesor Henryk Samsonowicz otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znakomite pióro, błyskotliwa myśl, Umiłowanie i rzetelna analiza źródeł oraz procesów historycznych to tylko niektóre z najważniejszych cech naukowej twórczości Henryka Samsonowicza. Głęboko wdzięczny za decyzję Wysokiego Senatu, powołana mnie do grona lektorów Uniwersytetu Uniwersytetu Jagiellońskiego, będę starał przyczyniać się do działania korzystnego nam dla mojej nowej wspólnoty. W serwisie o 7:00 między innymi o kolejnych testach szczepionki przeciwko eboli. Zapraszamy. Dziś pochmurno, z przejaśnieniami głównie na południu kraju. Na północy i wschodzie może padać śnieg, wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie wciąż niskie. Ale rośnie, temperatura wyrównana. 0 plus 1 stopień w zdecydowanej większości obszarów regionów, województw, miast, miasteczek, wsi, sił, osad, przysiłków, gmin, gromad, powiatów, osiedli, dzielnic, diecezji i parafii. A najcieplej we Wrocławiu plus 2. Trójka. Program trzeci. No to jeszcze będziemy rozszyfrowywać. DGR, Dolnośląska Grupa Rabunkowa. Stosunkowo dużo aut ginie w sąsiednich powiatach, stąd ta ksywka, tak napisał pan Michał. Dziękujemy, 71335. A jeśli chodzi o Gliwice, powiat gliwicki, czyli SGL, to Senegal. Back home, far away from this place, I don't belong. Southern wind, fly me till the morning. Let me wake up to that Dixie dawn. My freedom song, southern wind, oh, just keep a light on, keep a light on. I can't find my way home, and let's let bygones just be bygones, and I'll leave well enough alone. Sunday, I'll get back on my feet again. And I feel that southern wind in my soul, right here in my soul. Yeah, well, keep a light on, keep a light on. I can't find my way home. Numer telefonu znany. Teraz o uwagę prosimy kierowców, wszystkich kierowców. Dzwonię z informacją drogową, że na drodze do Krakowa, na drodze między Oświęcimiem a Krakowem, przed wsią Kaszów jest tak straszna mgła, żeby tam po prostu wszyscy uważali, bo samochody po prostu nawet stoją, bo kompletnie nic nie widać. Widoczność jest zero. I to dotyczy kierowców niezależnie od liter na tablicy rejestracyjnej. Chciałbym jeszcze powiedzieć o takiej rejestracji jak LJA. To jest Janów Lubelski, ale często czytamy jako Luizjana. Zapraszamy do Trójki. Za 22,5 minuty będzie siódma. Wracamy do tematu tablic rejestracyjnych. Wcześniej mówiliśmy o tym, że część kierowców i pasażerów lubi podczas drogi rozszyfrowywać, skąd dany pojazd pochodzi, ale są też tacy, którzy przypisują konkretnym literom znaczenia, na przykład odnoszące się do umiejętności siedzącego za kółkiem. I teraz redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Czasem to epitety dość złośliwe. To raczej są takie dowcipne skróty. No, dotyczące lokalności, miast, przez które przejeżdżam, na przykład na trasie, albo mieszkańców, którzy tam mieszkają. Jak się rozszyfrowuje takie skróty na tablicy rejestracyjnej? To jest bardzo proste. Maciej Brzeziński, Autoświat. Każdy powiat w zasadzie ma swój skrót tablic rejestracyjnych. Wystarczy ściągnąć sobie na telefon aplikację. Po wpisaniu tego 2- albo 3-literowego kodu od razu możemy się dowiedzieć, gdzie dany samochód jest zarejestrowany. Pamiętam taką rejestrację, która była WTS, chyba to jeszcze czarne tablice były, to się mówiło wtedy wieś tańczy i śpiewa. No właśnie, my mamy czasami jako kierowcy tendencję do złośliwego rozszyfrowywania tych skrótów. Na przykład wielu kierowców uważa, że kierowca z Ciechanowa albo z innej małej miejscowości to jest od razu zły kierowca, zawali droga, taki, który nie umie. Tak naprawdę, no jest w tym trochę prawdy, ale można się też oszukać. Faktem jest, że łatwiej jest zdać egzamin na prawo jazdy w małym mieście, na przykład w Ciechanowie, i rzeczywiście kierowca, który nigdy stamtąd nie wyjeżdżał, a po raz pierwszy trafi do dużego miasta, faktycznie może reagować troszkę wolniej niż miejscowy, ale przecież każdy warszawiak może zdać egzamin na prawo jazdy w Ciechanowie i wielu tak czyni. WND, Warszawa, nadal daleko. LLU, ludzie lekko upośledzeni. BGR, Boże, gdzie rozum? No, to są takie złośliwe internetowe hejty czasami, można wręcz powiedzieć. One się opierają wyłącznie na stereotypach. A warto też powiedzieć, że to, że jakiś samochód jest zarejestrowany, no dajmy na to w Poznaniu, to wcale nie znaczy, że jedzie nim kierowca z Poznania, bo może na przykład jest auto flotowe. SB, stado baranów. SLU, słoneczna Luizjana. WB, własność banku. W przypadku Grójca, wiśnie, gruszki, rabarbar. Właśnie przyjechałem tutaj, jestem na grujeckich numerach. Przepraszam. Nie, nie, ja się nie gniewam. Ja jestem w ogóle z Wrocławia, w związku z tym ja pamiętam, jaką bardzo złą opinią cieszyli się kierowcy z Wałbrzycha. A cyfry mają znaczenie? Zwłaszcza 3/6 się ludziom kojarzą bardzo piekielnie. Dodajemy do siebie wszystkie cyfry na tablicy rejestracyjnej. Katarzyna Owczarek, numerolożka. I oprócz tego cyfry przypisane literom na tablicy rejestracyjnej według klucza A to 1, B to 2, C to 3 i tak dalej. Dodajemy, aż uzyskamy liczbę jednocyfrową. Czyli jak na przykład wychodzi 15, to dodajemy jeszcze 1 do 5. Tak. Wtedy będziemy wiedzieli, że co? Wtedy będziemy wiedzieli, jaka jest ogólna liczba naszego samochodu, czyli taki jego charakter. Tablica rejestracyjna to jest taka dusza tego samochodu właśnie. WSC GS76. Jej, to trzeba policzyć. Spokojnie, trzeba wziąć kartkę i policzyć. No to liczymy. 21, dobrze liczę? Czyli trójka. Jeżdżę trójkowym wozem. Tak. Trójka to jest dobry samochód dla kogoś, kto lubi jeździć, kto dużo jeździ, podwozi wiele osób, dużo rozmawia, dobre pomysły twórcze przychodzą komuś do głowy w samochodzie, który ma numer 3. Jakiego samochodu o jakiej cyfrze najlepiej nie spotkać? Piątki. Piątka powoduje nerwowość u kierowców. Piątka to jest dobry samochód dla rajdowców. Są kierowcy przesądni. Mam kolegę, który musi mieć 27. Twierdzi, że to mu przynosi szczęście. Te cyfry oznaczają po kolei. Pierwsza to jest przód samochodu, ostatnia to tył, a środek to są jego boki, czyli na przykład pierwsze i drugie drzwi. I im większa cyfra, tym lepiej jest chroniony samochód. Najgorsze jest 0, bo 0 oznacza brak ochrony. Ja mam 2 dziewiątki i to są jedyne 2 cyfry, które mam w rejestracji. Ma pan dobrze chroniony tył i przód. To cudownie. Szkoda, że nie silnik, bo niedawno miałem bardzo poważną awarię. A podchodząc do sprawy numerologicznie, auto z 4 jest idealne dla podróży służbowych, bo sprzyja intratnym interesom. To też dobry numer dla wymarzonej maszyny wziętej na kredyt. Natomiast 9 sprzyja spokojnej jeździe i długoletniemu użytkowaniu. Tego samochodu nie chce się zmieniać na żaden inny. 9 powinni też jeździć miłośnicy zabytków. Anna Rokcińska o to pytała. Kilka lat temu zajechałem ciężarówką na numerach WSC do Warszawy na rozładunek i tam nagle słyszę, że przyjechało co? Warszawa Samocentrum. CB, jeszcze taki skrót na rejestracji, co to znaczy Cesarstwo Bydgoskie. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. I tak na przykład, kontynuując dyskusję, NE to niechciany Elbląg. Albo tu pan Jarek podpowiada, że z uwagi na znaczną liczbę komisów samochodowych, FSD jest rozszyfrowana jako Fabryka Samochodów Drezdenko. Ale nie tylko złośliwe są te rozwinięcia skrótów, no bo tutaj na przykład GWE to gust, wygoda, elegancja. Ja jestem mieszkańcem Torunia, tutaj jest tablica CT, co tłumaczy się tutaj u nas jako człowiek Tadeusza. Natomiast jeszcze bardziej dosłowni są ci, którzy mieszkają pod Toruniem, bo tam rejestracja jest CTR. 2, 2 i 7 trójek. I feel Sporo tych propozycji państwa. Przegrzebuję się przez to. Przebijam się sporo i naprawdę ja zdradzę, że pan redaktor ma najlepszą zabawę dzisiaj o poranku. Tak? Przecież mam nadzieję, widzę. Że słucha to, no bo przyszło coś z okolic moich rodzinnych stron. I z jest... akalic? No, przestań, wszystko zdradziłeś. Ja zdradziłem? Bo pan Paweł napisał, że B i A to kultowy skrót na Podlasiu, rozszyfrowany jako Białystok i Akalice. No to teraz Krystian Hanna. Ja mam teraz być poważnym. Proszę bardzo. To muszę zmienić kolejność. Sam zacząłeś. Ja to chciałem na koniec. To muszę zmienić kolejność w takim razie. No dobrze. Zaczniemy od, w takim razie może od tekstu z dziennika Gazety Prawnej. Bardzo ciekawa rzecz. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych po pół roku będzie kasować dane dotyczące habilitacji i doktoratów. Powód: słabe serwery. Środowisko naukowe zbiera pieniądze na dyski z większą pamięcią. No brzmi absurdalnie, ale to prawda. Prezentacja dorobku naukowego doktora habilitowanego czy doktora, uchwały rad naukowych z uczelni, na której przeprowadzone było postępowanie habilitacyjne, czy recenzje. To są właśnie te dokumenty umieszczane, które za chwilę stracą swoje miejsce. Będą kasowane. Resort nauki nie odpowiedział nam na pytania, jak ocenia decyzję komisji, jednak sama minister Lena Kolarska-Bobińska, wezwana przez naukowców do odpowiedzi, skomentowała na Twitterze, że to tajemnicza sprawa, to cytat, bo na ten cel dostali dużo środków. Tajemnica, i to piękny tytuł, tajemnica konających CK serwerów. Dziś w dzienniku Gazecie Prawnej ten tekst. No i teraz zupełnie poważnie. Antoni Krause w fabule filmu Smoleńsk rekonstruuje katastrofę z 10 kwietnia 2010 roku na podstawie teorii zespołu Macierewicza, pisze dziś Gazeta Wyborcza. Premiera filmu w środku okresu wyborczego. Sam reżyser mówi: strzały w Gruzji nie były przypadkowe. Testowali, czy mogą zabić Lecha Kaczyńskiego. To jest klucz do zrozumienia, dlaczego zginął. Kilka słów o fabule. Dorota to główna bohaterka filmu. Poznajemy ją, jak rankiem 10 kwietnia budzi się obok młodego mężczyzny, idzie do łazienki, potem na zakupy. Dorota to typowy lemming. Pracuje w prywatnej telewizji, żyje w związku partnerskim w Warszawie, przygotowuje relacje o katastrofie. Jej szefowie to cyniczny Rafał, od początku wie, że winni są piloci, oraz demoniczny Red, który dostaje dyspozycję z tajemniczej centrali i zachwyca się, gdy chuligani pod Pałacem Prezydenckim obrażają krzyż i żałobników nazywa motłochem. Wśród ofiar katastrofy jest ksiądz, przyjaciel rodziny i ojciec chrzestny Doroty. Coraz trudniej jest jej się zgodzić z poleceniami szefów i polityką telewizji. Przechodzi rewolucję. To tak mniej więcej wygląda fabuła filmu Antoniego Krausego. Krause przyznaje, że były kłopoty z obsadą. Na razie więcej jest odmów niż akceptacji. Najgłośniejsza to Mariano Pania, który nie zgodził się zagrać Lecha Kaczyńskiego. Ludzi owładną jakiś paraliż, strach, boją się ostracyzmu towarzyskiego, ale myślę, że jest w tym coś więcej, twierdzi. Na razie wiadomo, że Beata Fido zagra dziennikarkę Dorotę, Halina Łabonarska jej matkę, Lech Łotocki Lecha Kaczyńskiego, a Ewa Dalkowska Marię Kaczyńską. Akces do filmu zgłosił też Jerzy Zelnik i Red Bad Klinstra. To dziś w dzienniku, to w Gazecie Wyborczej, dziś w tekście na stronie trzeciej. Raport WSI to dokument, wspomniałem o Antonim Macierewiczu, po 8 latach od ogłoszenia słynnego raportu z likwidacji sąd orzekł, że był to dokument. Daje to możliwość ścigania jego autora, czyli Antoniego Macierewicza, za poświadczenie nieprawdy, pisze Wyborcza i też Gazeta Polska Codziennie, tylko jakby z drugiej strony, rzecz ujmując, wyrok pod naciskiem lobby WSI tytułuje, pod naciskiem lobby WSI chce ścigać mnie za wydumane zarzuty, tak powiedział po wyroku Antoni Macierewicz, cytowany przez Gazetę Polską Codziennie. Ta sama gazeta pisze o tym, że wszyscy składamy się na odszkodowania z tytułu działalności gatunków chronionych i to nie mało, tylko w ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku. To było 13,5 miliona złotych. Za zwierzęta łowne płacą myśliwi, rocznie ponad 60 milionów. Problem szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta narasta. No i wiemy, że dziki to jeden z tych elementów wśród postulatów rolników, którzy wyszli na drogi i zamierzają te blokady dróg powiększać w całym kraju. Protesty rolników dziś w całej prasie szeroko opisywane, ale także górnicze protesty wciąż na szpaltach gazet opisywane, komentowane. Problemy polskich kopalń rozlewają się na ich kontrahentów. Straty firm współpracujących z górnictwem wkrótce mogą być liczone w setkach milionów, a nawet w miliardach złotych. Kłopotów boi się całe otoczenie kopalń, w tym, w którym działa około 38 tysięcy głównie małych i średnich przedsiębiorstw, pisze Dziennik, a Rzeczpospolita pisze o mega pakiecie dla Śląska, bo polski rząd pracuje nad projektem ożywienia Śląska i Małopolski. To pokłosie prowadzonej restrukturyzacji górnictwa, w wyniku której z pracy w kopalniach węgla kamiennego może odejść nawet kilka tysięcy osób. Zbiera się zespół międzyresortowy, będzie debatował. Są pomysły. Osiami rozwoju na Śląsku i Małopolsce mają być drogi ekspresowe. Wzdłuż nich powstanie spójny plan terenów inwestycyjnych, które zostaną włączone do katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Nie chodzi tylko o przyciągnięcie dużych zagranicznych inwestorów. Część terenów ma być przeznaczona dla małych i średnich firm, które dzięki obniżeniu kosztów działalności uruchomią środki na inwestycje. Wygaszane kopalnie mogą zostać wykorzystane jako składowiska i magazyny, na przykład dla dwutlenku węgla wychwytywanego z krajowych elektrowni. Niewiele nadziei rząd też wiąże z wykorzystaniem do celów chemicznych i energetycznych zalegającego w kopalniach metanu. Co jeszcze w tych pomysłach jest? O tym dziś pisze Rzeczpospolita w tekście Mega Pakiet dla Śląska. Dziękujemy, to Krystian Hanke. Jeśli chodzi o Śląsk, to tutaj jest jeszcze taka propozycja, czego dziś zgubiłem. Aha, SBE, czyli... Będzin. Będzin, bardzo dobrze. Powszechnie znane jako śląskie Betlejem. Ale jest jeszcze w rejonach nowosądeckim prawdziwe nagromadzenie Stanów Zjednoczonych, bo KNS to... No, to Nowy Sąd. Kansas. KNT? Nowy Targ. Kentucky. KLI? Cleveland. Okolice Wrocławia to jest tak. Trzebnica, DTR, to jest Detroit w rozwinięciu. Natomiast powiat wrocławski, DWR, to jest Dolna Virginia. Także bardzo światowo. Pozdrawiam. 2, 2 i 7 trójek. Jeśli chodzi o Podlasie, to na Podlasiu jest jeszcze BZA, czyli... Na Podlasiu to Zambrów. Zambrów. To Białystok za Akalicami. No i jeszcze RBR.